ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय वृत्तारण्य उपनिषद तृतीय अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण के अवतरण के ऊपर विचार चल रहा है। टीका में कहते हैं सर्वम एतद् उत्प्रेक्षा मात्रेण आरचितम। तो मीमांसक लोग का भक्ति प्रबंधी जो कल्पना करते हैं कर्म से मोक्ष हो जाता है, उत्तर उत्तर शरीर प्राप्त करता हुआ पूर्व पूर्व शरीर त्यागता हुआ, मैं कर्म उत्कृष्ट उत्कृष्ट कर्म करते जाएगा अंत में मुक्त हो जाता है कर्म से, ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो उनका उनकी कल्पना थी। कहते हैं भाष टीकाकार कहते हैं सर्वम एतद् उत्प्रेक्षा मात्र आरचितम, यह सबके सब केवल कल्पना मात्र से रचना की है इन्होंने, शास्त्र प्रमाण नहीं इसके विषय में कर्म से मोक्ष। सर्वम एतद् उत्प्रेक्षा मात्र आरचितम, उत्प्रेक्षा माने कल्पना, कल्पना मात्र से रचना है ये सब वाक्यों की रचना जो की है इन्होंने। न तो बृहदारण्यक श्रुतंत्र से वह अर्थ, ये ऐसा जो कर्म से मोक्ष रूपी अर्थ न बृहदारण्य का हो सकता है न अन्य श्रुति का हो सकता है, किसी का भी नहीं हो सकता। कर्म से मोक्ष नहीं देते ज्ञान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। इति दूषयति, सिद्धांत ही दूषयति, पूर्व पक्ष वास्तव कल हो गया था दूषण देते हैं। कहा सोलह विधिपुण में कहा श्रुति अनुसारिक अनुसारी कल्पना मात्र, श्रुति का अनुसरण करने वाली कल्पना नहीं है ये कर्म से मोक्ष वाली, श्रुति का अनुसरण न करने वाली कल्पना मात्र से ये रचा गया है। वृद्धारण का अर्थ ये होने से अन्य श्रुति का भी अर्थ नहीं हो सकता। ये कहा ये कहते हैं सर्वम सर्वम एतत् एवं अबाह्यदारणकम, ये वृद्धारण संबंधी बात तो नहीं हो सकती कर्म से मोक्ष, वृद्धारण में ऐसी बात कहेंगे नहीं लिखा है कर्म से मोक्ष करके। सर्वम एतत् एवं अबाह्य धारणकम कहा, एक नंबर टिप्पण कहा त्वदुक्तम, एतद् मन त्वदुक्तम, तुमने जो कहा था ना कर्म से मोक्ष वह त्वदुक्तम, दो में कहा बृहदारण के अप्रतिपाद्यत्व है ना तद बाह्य, बृहदारण में ऐसा प्रतिपादन है नहीं कर्म से मोक्ष, इसलिए बृहदारण से बाहर है ये, केवल कपोल कल्पना है कर्म से मोक्ष मानना। ठीक है ननु सर्वैकत्व मोक्ष, सर्वत्र एकात्म भाव में जाना है तो मोक्ष है ना, यही तो मोक्ष है, शंका है पूर्व पक्ष की। सर्वैकत्व मोक्ष, सब में एकता प्राप्त करना, एकात्म भाव को प्राप्त करना यही मोक्ष होता है। तस्मात् तत् सर्वम अवत, वृद्ध आने की बात है श्रुति ने कहा है, तस्मात् तत् सर्वम अवत प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण कहा था, पुरुषोत्तम तो ब्राह्मण के दशम कंडिका में आया था। वहां यद्यपि आत्मज्ञानात है हम ब्रह्मास्मि ज्ञानात है, किंतु वो दूसरे ढंग से हम ब्रह्मास्मि ज्ञानात अर्थ लेते नहीं है। नानो सर्वैकत्व मोक्ष वर्ग प्रबंधि वर्ग शंका है, तस्मात् तत् सर्वम अवत इति श्रुति, श्रुति है वृद्धा ने सर्वरूप हो जाता है वृद्धा ने कहा है ये शंका है। तो सिद्धांत कहते बारहम भवती है तदपि, ये होता तो है ज्ञान से ऐसा हो जाता है कर्म से थोड़ी होता है, सर्वात्मभाव भवती है तदपि, ये वृद्धान का अर्थ ये होता है सर्वात्मभाव की प्राप्ति वृद्धान का अर्थ है, किंतु कर्म से सर्वात्मभाव की प्राप्ति हो नहीं सकती वही मोक्ष है। इस सिद्धांत का टिप्पणी तीन, तीन नंबर टिप्पणी चार नंबर टिप्पणी है, तीन में कहा तस्मात् अहम ब्रह्मास्मि ज्ञानात्, क्योंकि वहां ब्रह्म वै इदमग्रे आसीत तद आत्मान अवेद अहम ब्रह्मास्मि इति तस्मात् तत् सर्व अवत, तस्मात् तत् सर्व अवत के पूर्व वाक्य क्या है अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा हुआ है उसको मैं ब्रह्म हूं ऐसा जाना है उसने, तभी तो तस्मात् उस ज्ञान के कारण सर्वरूप हो गया न कि कर्म से, यही अर्थकार टिप्पणी में अहम ब्रह्मास्मि ज्ञानात, क्योंकि तस्मात् तत् सर्वम अभवत के पूर्व में वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान है, ये ज्ञान होने से ज्ञानात् तत् प्रमात्रादि साक्षतया त्वं पदलक्षम तत् सर्वम अभवत, तत् का अर्थ करते हैं तत् तत् सर्वम अभवत में तत्पद क्या है प्रमात्र आदि के जो साक्षी, प्रमाता आदि के जो साक्षी है, त्वंपन का लक्ष्यार्थ है, वो सर्वरूप हो गया हम ब्रह्मा के ज्ञान से। माने कूटस्थ जो है सर्वरूप गया, ये कहना है वहां ज्ञान से कहा। तत् माने तत् सर्व अवत में तत् पद का अर्थ है प्रमात्रादि साक्षितया त्वम पद लक्षण, तो तत्व में आया त्वम पद का लक्ष्यार्थ है वो तत् का अर्थ। तत् सर्वम अवत, सर्वम का अर्थ करते हैं क्या है सर्वम, अब्रह्मत्व अध्यारोपण अविद्यापगमात, अहम ब्रह्मास्म ज्ञान हो चुका है, अविद्या के द्वारा आरोपित जो था अध्यारोप जितने भी थे संसार थे द्वैत भाव था वो चला गया। सर्वम का अर्थ अब्रह्मत्व अध्यारोपण अविद्यापगमात तत्कार्य से असर्वत्व से निवृत्त हो, वो अविद्या का कार्य था असर्वत्व था, अविद्या का ये आरोप आरोपित समाप्त होने के कारण हम ब्रह्मास्म ज्ञान से समाप्त हो गया होने से उसका कार्य जो असर्वत्व था परिचिन्नत्व था निवृत्त हो, निवृत्त होने पर स्वाभाविक सर्वत्व अपरवत अभवत प्राप्त, उसके जो स्वाभाविक है सर्वत्व सर्वात्म भाव स्वाभाविक है उसी में प्राप्त हुआ। जैसे रोगी व्यक्ति दवाई के बाद स्वस्थ होता है वो पूर्व रूप प्राप्त करता है, यह नहीं कि पहले असर्व था वह आत्मा बाद में सर्व हो गया, ऐसा अर्थ नहीं है, पहले भी सर्व ही था, अविद्या के कारण आरोपित हो गया था असर्वत्व, उसकी निवृत्ति हो गई अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान के द्वारा, क्योंकि तस्मात् तत् सर्वम् अवत के पूर्व में वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गया आरोप, उसका कार्य निवृत्त हो गया, माने असर्वत्व था उसका कार्य परिचिन्नत्व फट गया, फटने पर अपने पूर्व रूप में प्राप्त हुआ है, सर्वरूप अभी हुआ पहले नहीं अभी हुआ ऐसी बात नहीं है, ये कहा उसका अर्थ कर दिया। अगर चार की टिप्पणी में कहते हैं नंबर दे दिया एक चार दस में था ये तस्मात् तत् सर्वम् अवत प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के दसम कंड की बात है। तो पूर्वादि ने कहा ना सर्व ही कब तो मोक्ष है, सर्व एक होना ही मोक्ष है, तो मोक्ष के बारे में तो वृद्धार्य में चर्चा आपने कैसे अव्यार्य धारण के हम कैसे बोलते हैं, वृद्धार्य की बात नहीं कैसे बोल दिया, वृद्धार्य में तस्मात् तत् सर्वम् अवत तस्मात् कर्म न तत् सर्वम् अवत ऐसा अर्थ हो जाएगा। हाँ कर्म से ही सर्वरूप एकाद भाव प्राप्त हो गया ये कहना चाहे तो सिद्धांत कहते हैं बाढ़ इति है, तो अभी चार की तुमने कहा नंबर दे दिया। हाँ ये ऐसा अर्थ भी है किंतु दूसरे प्रकार से है, तस्मात् तत् सर्वम् अवत को लगाने के लिए पहले वाला वाक्य देखना होगा अहम ब्रह्मास्मि ऐसा भाई तद आत्मान अवैध अहम ब्रह्मास्मि उसको देखना पड़ेगा। ये तो है वृद्धादि का अर्थ है तत्सर्वरूप होना, किंतु न तो ग्राम काम ये चेता पशु काम येता इत्यादि श्रुति आदि नाम श्रुति नाम तादर्थ्यम, ये ग्राम काम ये चेता पशु काम ये चेता कहने वाली जो श्रुतियां होगी वो श्रुतियां सर्वात्मा भाव के लिए नहीं होती है, वो तो परिचिन्न भाव के लिए है। क्या चाहता है, गांव चाहता है पशु चाहता है, परिचिन्न भाव के लिए है श्रुति, ये सिद्धांत ने कहा। यदि ही अद्वैतार्थत्व एव आसाम ग्राम पशु स्वर्ग आदि अर्थत्व नास्ति, यदि आसाम श्रुति नाम ग्राम काम एजता पशु काम एजता श्रुति है, यदि अद्वैत के लिए हो, यदि हो तो फिर क्या होगा, ग्राम पशु स्वर्ग आदि अर्थत्व नास्ति, फिर उस स्थिति में गांव अर्थ नहीं आ सकता है, ग्राम काम एजता पशु काम एजता स्वर्ग काम एजता आदि ग्राम अर्थ नहीं आ सकता, पशु अर्थ नहीं आ सकता, स्वर्ग अर्थ नहीं आ सकता, फिर यदि अद्वैत के लिए हो ये श्रुति ग्राम काम एजता पशु काम एजता स्वर्ग काम एजता वाक्य, यदि अद्वैत के लिए हो ऐसी स्थिति में क्या होता, यदि यदि ही अद्वैत अर्थत्व आसाम आसाम मैंने श्रुति नाम ग्राम काम एजता पशु काम एजता स्वर्ग काम एजता ऐसी ऐसी श्रुति, यदि अद्वैत के लिए हो सर्वात्मभाव के लिए हो तो उस स्थिति में ग्राम पशु स्वर्ग आदि अर्थत्व नास्ति, फिर ग्राम अर्थ नहीं आएगा उसका, पशु अर्थ नहीं आएगा, स्वर्ग अर्थ नहीं आएगा, नास्ति इति ग्राम पशु स्वर्ग आदि हो नगरी है, फिर उस श्रुति में ग्राम पशु स्वर्ग आदि का ग्रहण नहीं होना चाहिए, यदि अद्वैत के लिए श्रुति है तो फिर ये ग्रहण क्यों नहीं होना चाहिए, किंतु गृहण हेतु गृहित होते हैं वहां ग्राम काम ये देता पशु काम ये स्वर्ग ग्राम पशु स्वर्ग आदि गृहित है वहां, इसलिए कर्मफल वैचित्र विशेष कर्मफल की विचित्रता दिखा रही है श्रुति, गांव जाने वाले को से गांव मिलेगा, पशु जाने वाले को पशु मिलेगा, स्वर्ग जाने वाले को स्वर्ग मिलेगा, कर्म फल की विचित्र दिखा रही श्रुति, ये होना नहीं चाहिए था यदि अद्वैत के लिए श्रुति होती, ये कहा। टिप्पणियां हैं पांच छह सात, पांच में कहते हैं तत्फल का त्वम कहा, यदि पशु स्वर्ग आदि अर्थ अर्थात तो मैं वो फल वाला नहीं होना चाहिए फिर, यदि अद्वैत के लिए श्रुति है तो वो फल नहीं होना चाहिए स्वर्ग आदि पशु आदि। ठीक है, छह में कहा तर ही लगा दिया वहां नास्ती थी, जब स्वर्ग आदि अर्थ नहीं आता है तब तब तो ग्राम पशु स्वर्ग आदि न गृह, फिर ग्राम पशु स्वर्ग आदि का ग्रहण नहीं होना चाहिए उन श्रुतियों में, ग्राम काम वेदित आदि में नहीं ग्रहण नहीं होना चाहिए। साथ में कहा श्रुत न उच्चेरण ऐसा होता, श्रुति में ऐसा कथन नहीं होना चाहिए था फिर, किंतु कथन हुआ है न गृहंते गृहंते तू, किंतु गृहित तो होते हैं ना, ग्राम काम पशु काम स्वर्ग काम सब गृहित हो रहे हैं। और दूसरी बात कर्म फल वैचित्र्य, अच्छा बोलिए वैचित्र विशेषा, कर्म फल की वैचित्र्य भी है, एक ही फल नहीं है कर्मों का, अलग अलग फल है, कोई गांव फल वाला है, कोई स्वर्ग फल वाला है, कोई पशु फल वाला है। ठीक है, कहते हैं सर्वैकत्व लक्षणों मोक्षो, सब में एकता प्राप्त करना, आत्मभाव में पहुंचना सब में, यही तो मोक्ष है ना। तो वृद्धार्मिक का अर्थ एवं अस्माभि उच्यते, हम वृद्धार्मिक अर्थ बता रहे हैं, कैसे आपने अबारिणकम कैसे बोल दिया, तो वृद्धार्मिक अर्थ बोलते हैं ऐसा पूर्वादि कहे। सर्वैकत्व लक्षणों मोक्ष, जो सर्व एकत्व प्राप्त रूप मोक्ष है वह वृद्धार्मिक अर्थ, वृद्धार्मिक अर्थ है वो, अस्माभिर उच्य वही हमारे द्वारा कहा जाता है, ये भक्ति प्रपंच से कहा जाता है। तत् कथम अस्मद उक्तम अवार्य दारिणकम ये संकत है, पूर्वादी संग करता है, फिर हमारे जो कहा था वो कैसे अपराध अपार्य धारण कैसे हो गया, तस्मात सर्व वृद्धार्णक नहीं क्या है, तस्मात मेरे कर्म कर्म से सर्वरूप हो गया, ये अर्थ हो जाता है वृद्धार्णक अर्थ है, ऐसा संग करके उत्तर देते हैं। कहा सत्र की टिप्पणी में कहा सर्वात्मत्व लक्षण, सर्वात्मत्व लक्षण तो वृद्धार्णक अर्थ है ना, तो तस्मात सर्वम भवति वृद्धार्णिक में है, फिर हमारे वचनों को आपने कैसे अबारह दारिणकम कैसे बोल दिया, वृद्धार्णिक संबंधी ने कहा कैसे कहा, शंका आ गई, ये शंका करता है ननु करके शंका की, ननु सर्वैकत्व मोक्ष, सब में एकता प्राप्त करना मोक्ष है, और मोक्ष वो जो सर्वैकत्व वृद्धार्णिक में कहा है, कहा कहा तस्मात सर्वम भवति कहा हुआ, यदि श्रुते श्रुति होने से कहा सिद्धांत कहेंगे आगे अंगीकरोति, ठीक है वृद्धार्णिक में तस्मात सर्वम अवगत आया हुआ है अर्थ होता है, किंतु उसके पहले वाला वाक्य देखना होगा, वहां क्या है अहम ब्रह्मास्मि ऐसा शब्द है, तद आत्मावेद अहम ब्रह्मास्मि उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अंगीकृतम अंशम विषय दीजिए, स्वीकार किया था वृद्धार्मिक का है तस्मात सर्वत, इसको स्वीकार करते सिद्धांति भवती एतदपि होता, यह अर्थ भी है वृद्धार्मिक में, सर्वरूप होना भी अर्थ है, किंतु कर्म से नहीं, ज्ञान से होगा, किससे होगा, ज्ञान से होगा। एक तत्व सर्वैकत्व कत्व में आरण्य का अर्थ भवती अति इति योजना, यह अर्थ भी होता है वृद्धार्णिक अर्थ होता है, वृद्धार्णिक अर्थ सर्वभाव को जाना है किंतु कर्म से नहीं ज्ञान से कहा हुआ। आगे पूर्वादि की शंका है कथम तरी सर्वम यह तत्त अबारण्य में यदि उत्तम, फिर आपने कैसे बोल दिया कि वृद्धार्णिक संबंधी नहीं, कैसे बोला, पूर्वादि ने पूछा तो सिद्धांत उत्तर देते हैं न तू कहा न तू ग्राम काम भेजता पशु काम भेजता इत्यादि श्रुति नाम तादर्थम, ऐसा सर्वात्मभाव के लिए नहीं होती है श्रुतियां, वो तो गांव प्राप्त होगा पशु प्राप्त होगा स्वर्ग प्राप्त होगा इन श्रुतियों के आधार पर। ठीक है, हम कहते हैं त्वदुक्त तैयार इत्या कर्म श्रुति नाम यथोक्त मोक्षार्थत्व न घटते, सिद्धांत कहते हैं तुम्हारे कथन के द्वारा मैंने भरत प्रबंध के कथन के द्वारा कर्म श्रुति नाम जो कर्मवादी श्रुति है ग्राम काम भेजता पशु काम भेजता पुत्र काम भेजता आदि आदि श्रुति है कर्म श्रुति नाम यथोक्त मोक्षार्थत्व, जो यथोक्त मोक्ष क्या है सर्वात्मभाव की प्राप्ति, घट नहीं सकता हो नहीं सकता न घटते, तेरा सर्वम यत औत्प्रेक्षिकम केवल तुम्हारी कल्पना मात्र है, उत्प्रेक्षा मात्र है, कल्पना मात्र है, कपोल कल्पना है, प्रमाण है इसके पीछे, कर्म से सर्वात्मभाव की प्राप्ति में प्रमाण नहीं है, औत्प्रेक्षण न स्रौतम श्रुति वाक्य तो ऐसा मिलता नहीं, मिल कोई वाक्य नहीं, इति उक्तम इत्यर्थ एक कहा स्रौतम इति उक्तम इत्यर्थ एक कहा। टिप्पणियां हैं 18, 19, 20, 18 का क्रम मोक्षार्थत्व, वो कहते हैं पूर्व पूर्व को छोड़ेगा उत्तर उत्तर श्रेष्ठ श्रेष्ठ शरीर प्राप्त करता हुआ आखिर वह हिरण्यगर्भ गर्भ उत्पाद होगा, वहां से भी छोड़ करके मुक्त हो जाएगा कर्म से, ज्ञान की आवश्यकता नहीं, यही तो पक्ष है ना, तो कर्म मोक्ष वाला पक्ष कर्म से मोक्ष वाला पक्ष ठीक नहीं है, यही है। आगे 19 की टिप्पणी में कहते हैं न घटते है ना, न संभवती घटते संभवती हो नहीं सकता ये। तो तेना 20 की टिप्पणी में कहा तासाम तदर्थत्व अभाव है, तासाम श्रुति नाम कासाम ग्राम काम विजेता पशु काम विजेता स्वर्ग काम विजेता ये इत्यादि श्रुतियों में सर्वात्म भाव नहीं है, सर्वात्म भाव के अभाव है वहां हो नहीं सकता। बहुत परिचित भाव मिलेगा जो एजन करेगा क्या मिलेगा, गांव मिलेगा पशु मिलेगा स्वर्ग मिलेगा, परिचय में मिलना है सर्वाधार ले सकता ठीक है। आगे यदि ही इत्यादि भाष्य में कहा यदि ही अद्वैतार्थत्व में आसाम ग्राम पशु स्वर्ग आदि अर्थत्व नास्ती, तो यदि आसाम श्रुति नाम जो ग्राम काम विजेता पशु काम विजेता स्वर्ग काम विजेता इत्यादि श्रुतियों का यदि अद्वैत के लिए हो सर्वाभाव के लिए श्रुति हो यदि तो उस स्थिति में ग्राम पशु स्वर्ग आदि अर्थ तुम नास्ती, फिर गांव अर्थ पशु अर्थ स्वर्ग आदि अर्थ आएगा नहीं इसका। ग्राम पशु स्वर्ग आ रहे हो न गृहरण, फिर उन स्थिति में ग्राम पशु स्वर्ग आदि का ग्रहण नहीं होना चाहिए, ग्राम काम एजेता की स्थिति में ग्राम आदि का कथन नहीं होना चाहिए। गृहते गृहते तो गृहित होते हैं स्थिति गृहित है, ग्राम काम एजेता ग्राम लगाया हुआ है पशु लगाया हुआ है स्वर्ग लगाया हुआ है। कर्मफल वैचित्र विशेष ये कहा कल कर्मफल की विचित्रता दिखाई, गांव जाने वाला गांव मिल रहा है, कर्म की विचित्रता एक ही कर्म सब देता नहीं है, कोई गांव दे रहा है कोई पशु दे रहा है कोई स्वर्ग दे रहा है, कर्मफल की वैचित्र विशेष कहा है श्रुति में कहा ठीक है। हमें कहते हैं तस्मात तासाम न मोक्षार्थता यही है, इसी कारण से तासाम श्रुति ना उन श्रुतियों का कौन श्रुति जो ग्राम काम वेजेता पशु काम वेजेता आदि श्रुति है मोक्ष के लिए नहीं हो सकते वो शेष ऐसा लगा तस्मात तासाम न मोक्षार्थता इति शेष माने कर्म फल वैचित्र विशेष उसके आगे तासाम उन श्रुतियों का ग्राम काम वेजेता पशु काम वेजेता श्रुतियों का न मोक्षार्थता मोक्ष के लिए नहीं हो सकते लगा। किंच संसारस्तावत धर्माधर्म हेतु, संसार किसे होता है धर्माधर्म धर्माधर्म हेतु ऐसे धर्माधर्म हेतु ऐसे संसार से संसार का कारण क्या है धर्माधर्म है बहुवरी समाज करना, संसार जो धर्माधर्म कारण हेतु वाला है कारण वाला है हेतु तौच धर्माधर्म वो जो धर्माधर्म है कहते विधि निषेधाधीन विधि वाक्य निषेध वाक्य का अधीन होते हैं धर्म और अधर्म, निषेध वाक्य का अधीन जो होगा वो अधर्म होगा विधि वाक्य का अधीन धर्म होगा, वो धर्माधर्म जो होते हैं विधि निषेध के अधीन है तयोश विधि निषेध अयोश और जो विधि और निषेध है वाक्य वह तयोश तयोश चेत यदि वो दोनों विधि निषेध जो है तो दुक्त रीत्या तुम्हारे कथन से क्यों कर्म के लिए विधि है निषेध के लिए निषेध है निषेध वाक्य है तुम्हारे कथन के द्वारा माने भारतीय प्रबंध कथन के द्वारा मोक्षार्थत्व तदा यदि मोक्ष के लिए हो विधि निषेध किसके लिए यदि मोक्ष के लिए हो तो तदा हेतु अभाव फिर संसार का कारण का अभाव हो जाएगा, जब विधि निषेध मोक्ष की तरफ चले जाएंगे तो संसार देने वाला कौन होगा, विधि निषेध से संसार मिलना चाहिए किंतु विधि निषेध मोक्ष के लिए कह रहे हो तो हेतु अभाव किसके लिए हेतु संसार का हेतु का अभाव संसार प्राप्ति का कारण नहीं रहा था उस स्थिति में हेतु अभाव आप संसार ही बना से आते उस स्थिति में संसार ही नहीं होना चाहिए, फिर संसार है कि नहीं है तो विधि निषेध संसार के लिए है न कि मोक्ष के लिए है ये सिद्ध होता है ठीक है। तौ 21 की टिप्पणी है ना तौ माने धर्माधर्मो कहा और 22 में कहा तयो माने विधि निषेध हयो कहा कर्म ही पर संसार हेतु ये टिप्पणीकार कहते हैं 24 में 23 में कर्म ही संसार का हेतु है कर्म मोक्ष का हेतु नहीं है कर्म, क्यों वो कर्म संसार का हेतु होता है यदि विधि निषेध यदि मोक्ष की तरफ ले जाते हो, क्योंकि संसार होता है धर्माधर्म के कारण और धर्माधर्म होता है विधि निषेध के कारण और विधि निषेध यदि विधि निषेध वाक्य यदि अद्वैत भाव के लिए है तो उस स्थिति में संसार का कारण नहीं मिला तो संसार नहीं मिलना चाहिए, संसार है कि नहीं है तो ये जो विधि निषेध जो है संसार के लिए है ऐसा होगा ये कहा यदि च कहा भाष्य में यदि च वैदिकानाम कर्मां तादर्थम वैदिक कर्म तादर्थ माने मारे मोक्ष के लिए हो यदि मोक्षार्थ हो यदि ऐसा हो संसार एवं अभविष्य, संसार नहीं बन जाए फिर क्यों, ये तो संसार का कारण कर्म है। यदि वैदिक कर्म मोक्ष का कारण मानते हो तो फिर संसार के कारण नहीं है ना, उन्हें संसार नहीं होना चाहिए, किंतु संसार है। अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होता है ये जो जितने भी वैदिक कर्म है संसार के लिए है, मोक्ष के लिए नहीं, ये बता दिया। तारतम आकृतिपण ने कहा मोक्षार्थत्व, यदि विदेश जितने भी होते हैं वैदिक कर्म मोक्ष के लिए हो तो संसार नहीं हो सकता फिर, संसार है अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होता है, तो इसलिए विधि निषेध संसार की तरफ है मोक्ष की तरफ नहीं। एक बात आगे ठीक आगे कहते हैं विधि निषेध और निवृत्ति द्वारा मुक्तर तत्व भी, इनका कहना है विधि निषेध दोनों के दोनों प्रवृत्ति के माध्यम से निवृत्ति के द्वारा मोक्ष के कारण है। विधि भी पूर्व पूर्व को निवृत्ति करता हुआ उत्तर उत्तर को ले जाने वाला है और निषेध तो स्वतः निवृत्ति है ही है। तो विधि निषेध है और जो विधि वाक्य स्वर्ग कहां भेजता पशु कहां भेजता इत्यादि वाक्य होंगे अथवा न कलंगम भक्ष्य निषेध वाक्य होंगे ये सब के सब निवृत्ति द्वारा माने यजमान को निवृत्ति के माध्यम से, प्रवृत्ति के माध्यम से नहीं निवृत्ति के माध्यम से मुक्तर्थत्व मुक्ति के लिए मानने पर भी मुक्ति लेकर मान लो तब भी विद्यादि ज्ञानात विधि आदि के ज्ञान से, विधि और निषेध का जो ज्ञान होगा उस ज्ञान से अनु निष्पादितो यो कर्म पदार्थ, उसके पश्चात विधि आदि का ज्ञान हो गया स्वर्ग काम भेजते उसके वाक्य का ज्ञान हो गया उसके आगे अनुमान पश्चात बाद में उत्पन्न होने वाले जो पदार्थ है कौन पदार्थ, कर्म, विधि का ज्ञान के बाद कर्म करेगा वो कर्म होगा तो पदार्थ तस्य अयम स्वभाव, उस कर्म का जो स्वभाव होता है, कर्म का स्वभाव क्या है, कर्म का स्वभाव यद उत कर्तारम अनर्थ है समझते जो उस कर्म करने वाला जो कर्ता होगा उसको अनर्थ के साथ जोड़ देता है, कर्म का स्वभाव होता है अनर्थों के साथ जोड़ेगा। इति चोदा इति पूर्वादी ये शंका करता है, यद्यपि विधि निषेध तो मोक्ष के लिए है किंतु विधि निषेध वाक्य सुनने के पश्चात जो ज्ञान होगा कर्म का, अमुक कर्म करना है या अमुक कर्म नहीं करना ऐसा ज्ञान होगा, उसके बाद जो कर्म होगा वो कर्म जो है वो अनर्थ का कारण है, कर्ता को अनर्थ में जोड़ेगा वो संसार अंश है, किंतु विधि निषेध तो मोक्ष के लिए है, विधि निषेध जो मोक्ष के लिए है उसके पश्चात होने वाला कर्म संसार के कारण बनता है, ऐसा पूर्वादि की शंका है। एक प्रश्न है ये नवमी टिप्पणी में कहा इसको इष्ट साधनत्व ज्ञान अनंतरम, जब विधि वाक्य सुनेगा तो इष्ट साधन तो ज्ञान होगा, क्या ज्ञान होगा, इदम मदिष्ट साधनम, जो वाक्य बोल रहा है स्वर्ग काम इज्जत वाक्य बोलता है मेरे लिए स्वर्ग इष्ट का साधन है, न कलंगम भक्षण जो वाक्य बोलता है नहीं खाना चाहिए मेरे इष्ट का साधन है, भक्षण करने पर अनिष्ट होगा इष्ट साधन है, न कलंगम भक्षण ये भी इष्ट का साधन और स्वर्ग काम इज्जत इष्ट का साधन ऐसा समझता है सुनने वाला श्रोता, विधि निषेध सुन करके इष्ट साधन समझता है उसको, ये कहना चाहते हैं टिप्पणी में। इष्ट साधनत्वादि ज्ञान अनंतरम, इष्ट साधन अनिष्ट साधन जो समझेगा उसके ज्ञान के अनंतर पश्चात संपादित हो धर्मादि, उसके बाद में धर्मादि कर्मादि करेगा धर्मादि, वो संसार का कारण होता है, विधि निषेध संसार का कारण नहीं, विधि निषेध सुनने के बाद में इष्ट साधनत्वादि ज्ञान के पश्चात जो कर्म करता है वो संसार अनर्थ यजमान को अनर्थ से जोड़ने वाला होता है, वो संसार का कारण होता है, विधि निषेध नहीं, ऐसा पूर्वादि की शंका है। एक कहा विधि निषेध और निवृत्ति द्वारा, विधि निषेध जो निवृत्ति के माध्यम से मुक्ति अर्थत्व की, विधि निषेध मुक्ति के लिए है निषेध माने ये निवृत्ति के माध्यम से होने पर भी उसके सुनने के बाद में इष्ट साधनता की ज्ञान के पश्चात जो कर्म होगा वो अनर्थों का कारण है, विधि निषेध अनर्थों का कारण नहीं, ये पूर्वादि का प्रश्न है भाष्य में, यही है प्रश्न, अतः माने ननु अर्थ में अतः है संकल है तादर्थे भी माने मुक्तर्थत्व भी, विधि निषेध मुक्ति के लिए होने पर भी मुक्तर्थत्व की अनु निष्पादित माने पश्च बाद में उत्पन्न होने वाला तैयार किया किस कर्म को बाद में करता है, पहले विधि निषेध वाक्य सुनता है उसके बाद इष्ट साधनत्व ज्ञान होगा, अनिष्ट साधन होगा तो नहीं जाएगा, इष्ट साधन होगा तो करेगा इत्यादि ज्ञान के पश्चात अनु माने पश्चात निष्पादित संपादित यह पदार्थ कर्म कर्मरी पदार्थ को संपन्न करता है, वहां कर्म करता है सुनने के बाद पदार्थ स्वभाव उस पदार्थ का स्वभाव होता है, बाद में उत्पन्न होने वाले जो विधि निषेध वाक्य सुनने के पश्चात इष्ट साधनत्व ज्ञान के बाद में उत्पन्न होने वाले जो पदार्थ है कर्म वो जो पदार्थ है का स्वभाव क्या है उसका संसार, उसका स्वभाव संसार है, अनर्थों में जोड़ देगा यजमान इफिजियत ऐसा पूर्वादि बोले। और आगे उसकी व्याख्या है, आगे ये संग्रह वाक्य है, ऐसा कहे यथात रूप दर्शनार्थम आलोके सर्वोपि तत्रस्थ प्रकाश्यते एव कहते हैं। जैसे रूप को देखने के लिए प्रकाश पुंजक है हमारे पास, यथा रूप दर्शनार्थम आलोके, आलोक किसके लिए होता है प्रकाश, रूप देखने के लिए, नील पिता भी रूप देखने के लिए होने पर भी तत्रस्थ सर्वोपि प्रकाश्यते, उस रूप के आसपास में जितने भी पदार्थ होंगे सब प्रकाशित हो जाता है। इसी प्रकार ये जो विधि निषेध जो है तो मोक्ष के लिए है विधि निषेध वाक्य, किंतु आगे आने वाला जो पदार्थ है कर्म होता है वहां उसको भी प्रकाशित कर देता है, वो कर्म संसार के कारण होता है। ये दृष्टांत दिया है यथात रूप दर्शनार्थ आलोक है, आलोक जलाया जाता है, प्रकाश जलाया जाता है किसी रूप देखने के लिए होने पर भी, सर्वोपि तत्रस्थ प्रकाशित है, वहां उस स्थान पर जितने भी वस्तु होंगे सब प्रकाशित हो जाता है। लक्ष्य तो था केवल रूप देखना, किंतु वहां जितने प्रकाश जल गया तो वहां जितने वस्तु होंगे सबको प्रकाशित कर देता है। इसी प्रकार यहां भी ऐसा हो रहा है तो विधि निषेध वाक्य मोक्ष के लिए है, किंतु अब होने पर भी उसमें जुड़ा हुआ जो होगा कौन कर्मादि है आगे जा करके वो संसार का कारण होता है, ये पूर्वादि का कहना है। टिप्पणी एक दो की टिप्पणी रहा आलोके सती सप्तमंत है, सती सप्तमी आलोक होने पर, आलोक किसके लिए है रूप देखने के लिए होने पर सर्वोपि तत्रस्थ, तत्रस्थ माने आलोकस्थ, जो आलोक के घेरे में जो पड़े हुए पदार्थ हैं, यद्यपि लक्ष्य है रूप देखना फिर उसके उसमें पड़ा हुआ जितने पदार्थ है सबको प्रकाशित कर देता है। इसी प्रकार विधि निषेध मोक्ष के लिए है वास्तव में तो, किंतु संसार को भी दिखा देता है, ये भक्ति प्रबंध कहे तो उत्तर देते हैं सिद्धांत नागते सिद्धांत न प्रमाण अनुपत्ति, प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं होता वाक्य, माने विधि निषेध जो है मोक्ष देता है ये प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, विधि निषेध संसार देने वाला पदार्थ है, विधि निषेध के द्वारा मोक्ष मिलता है ये नहीं। न प्रमाण अनुपत्ति, प्रमाण से सिद्ध न होने से कहा, प्रमाण सिद्ध नहीं है बात सिद्धांत ने कहा। तीन नंबर की रिपोर्ट जाते हैं अभावाद बोल दिया, प्रमाण अनुपत्य माने अभावाद, प्रमाण अभाव प्रमाण नहीं है, विधि निषेध मोक्ष के लिए होता है ऐसा प्रमाण नहीं है। अद्वैतार्थ है वैदिकानाम कर्मणाम विद्या सहितानाम अन्यस्य अनुनिष्पादितत्व प्रमाण अनुपत्ति कहते हैं। अद्वैतार्थ है वैदिकानाम कर्मणाम, वैदिक कर्म विद्या सहितानाम वैदिकानाम कर्मणाम, उपासना सहित जो वैदिक कर्म है जितने भी हैं उपासना कर्म दोनों किया है, वैदिकानाम विद्या सहितानाम कर्मणाम वैदिक कर्म उपासना सहित कर्म है उनका, अन्यस्य अनुनिष्पादित वो कर्म अन्य माने बीच में अन्य का उत्पादन करने में, किसका बंद का उत्पादन करने में प्रमाण अनुपत्ति प्रमाण नहीं मिलता, इसके कारण क्या प्रमाण अनुपत्ति प्रमाण नहीं मिलता। चार पांच की टिप्पणी कहते हैं निवृत्ति द्वारा मुक्त महातात्पर्य बत्ती, वैदिक कर्म को तुम महातात्पर्य किसे मानते हो भाई, मुक्ति में मानते हो, उस स्थिति में अन्य के उत्पादन होना संभव नहीं होगा, यदि मुक्ति में है तो अन्य उत्पादन नहीं कर, संसार उत्पन्न नहीं कर सकते वैदिक कर्म, यदि मुक्ति के लिए है तो उपासना से वैदिक कर्म मुक्ति के लिए यदि होते हैं तुम्हारे कथन के अनुसार फिर अन्य का माने बंधन संसार का उत्पन्न नहीं कर सकते हो, जो मोक्ष के लिए होगा निवृत्ति के लिए वही प्रवृत्ति के लिए नहीं हो सकता, संसार के लिए नहीं हो सकता, ये कहा सिद्धांत ने कहा। छह नंबर के पढ़ में कहा, अच्छा पांच में कहा अवांतर तात्पर्य विषय व्यक्ति बोल दिया अवांतर, चार में कहा पहले तो चार में कहा निवृत्ति द्वारा मुक्त महातात्पर्य व्यक्ति, निवृत्ति के माध्यम से वैदिक कर्म उपासना सहित महान क्या अद्वैत के लिए ऐसा मानने पर फिर संसार के लिए नहीं हो सकता, ये कहा है पांच में कहा अवांतर तात्पर्य विषय दे, संसार क्या अवांतर तात्पर्य महातात्पर्य अद्वैत में ऐसा मानने पर अवांतर तात्पर्य होना संभव नहीं, कहा छेद का अभाव फिर हो नहीं सकता अनुपत्ति माने अभाव, कैसे अभाव तो कहते प्रमाण नहीं मिलता इसलिए अभाव, एक ही कर्म प्रवृत्ति के लिए हो निवृत्ति के लिए दोनों हो नहीं सकता, न प्रत्यक्षम न अनुमानम अतएव न आगमन, इस विषय में ना प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है उपासना से एक वैदिक कर्म मोक्ष देता भात तात्पर्य मोक्ष में है और अवांतर तात्पर्य संसार में है, ऐसे में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध नहीं करेगा। और न अनुमान, अनुमान से भी सिद्ध नहीं होता ये, और न आगम शास्त्र से भी सिद्ध नहीं होता। वैदिक कर्म उपासना से वैदिक कर्म का महा तात्पर्य का है मोक्ष में, और अवांतर तात्पर्य का है संसार में, ऐसा नहीं हो सकता। वयम एकेन वाक्य ने प्रदर्शन दीचे चेत, पूर्वादि बोलेगा एक ही वाक्य से दोनों का प्रदर्शन कर दिया जाता है, ऐसे भी वाक्य होते हैं एक ही से दोनों अर्थ निकल जाता है, दोनों का अर्थ निकलेगा। उभयम दोनों के दोनों, संसार भी और मोक्ष भी, उभयम अद्वैत और द्वैत दोनों के दोनों, एकेन वाक्य ने प्रदर्शते इति चेत, ऐसा मान एक ही वाक्य के द्वारा दोनों होता है, विधि निषेध के द्वारा संसार भी होता है मोक्ष भी होता है, दोनों होता है, ऐसा प्रदर्शन हो जाता है, ऐसा कहे उसका अर्थ करते हैं। कैसे दृष्टांत है, कुल्या प्रणयन आलोक आदिवत, जैसे नहर बनाया जाता है, उद्देश्य क्या है, धान को सिंचाई के लिए नहर बनाया जाता है, नहर को बनाया जाता है धान की सिंचाई के लिए है, किंतु स्नान भी हो जाता है उसमें, पान भी हो जाता है उसमें, तो इसी प्रकार ये वाक्य भी ऐसा ही है, जैसे उद्देश्य था वो महातात्पर्य वो पानी का कहां है, धान के लिए है, धान की सिंचाई के लिए है, किंतु अवांतर तात्पर्य होता है स्नान भी हो जाता है उसमें, पान भी होगा। इस प्रकार आलोक जलाया जाता, दूसरा दृष्टांत दे रहे भक्ति प्रबंध, आलोक जलाया जाता है, प्रकाश किसके लिए होता है, घर की शोभा के लिए, घर के शोभा के लिए आलोक प्रकाश जलाया जाता है, किंतु आवागमन के लिए काम कर जाता है प्रकाश, वहां गमनागमन भी उसको हो जाता है, गमनागमन के उद्देश्य नहीं था आलोक जलाने का, उद्देश्य क्या था, घर की शोभा, किंतु आवागमन के लिए होता है। इसी प्रकार तो वैदिक कर्म उपासना जो है ना मोक्ष के लिए होता हुआ संसार के लिए होता है, ये उनका दृष्टांत दे रहे हो, ये कहा उभयम एकेन वाक्य ने प्रदर्शन दीजिए, पूर्व पक्ष वाक्य है दोनों के दोनों, वैदिक उपासना सहित कर्म दोनों के दोनों एक ही वाक्य के द्वारा, ये क्या होगा, महातात्पर्य मोक्ष में रहेगा, अवांतर तात्पर्य संसार में रहेगा। कुल्या प्रणयन आलोक आदिवत, जैसे नहर का प्रणयन करना ले जाना, नहर ले जाना धान के लिए होता है, मुख्य लक्ष्य वही होता है, किंतु स्नान आदि के लिए भी काम आ जाता है वो। इस प्रकार प्रकाश जलाना घर के लिए होता है, घर के शोभा के लिए, किंतु आवागमन भी काम आ जाता है इत्यादि। सिद्धांत कहते तन नैवम वाक्य धर्म अनुपत्ति है, या ऐसा नहीं कहना दोनों के दोनों एक ही वाक्य से सिद्ध होगा, ऐसा नहीं कह सकते। वाक्य क्या होगा, एक ही अर्थ सिद्ध करता है वो वाक्य होता है, वाक्य धर्म अनुपत्य है वो वाक्य धर्म नहीं स्वीकार होगा, अभाव है वहां वाक्य धर्म नहीं है, वाक्य तो एक ही अर्थ सिद्ध करने वाला होता है, ऐसा विरोधी अर्थ दो सिद्ध करता हो, माने वैदिक कर्म और उपासना मिलकर के मोक्ष भी देता हो और संसार भी देता हो, एक साथ संभव नहीं, क्योंकि एक प्रवृत्ति एक निवृत्ति कहां से होगा, संसार प्रवृत्ति में है मोक्ष निवृत्ति में है, ये वाक्य धर्म नहीं हो सकता। सात की टिप्पणी में कहा कुल्या प्रणनादि त्वदुक्त रीत्या, जैसे नहर लाना अथवा आलोक जलाना घर में, जो तुम्हारे कथन के अनुसार वाक्य से अनेकार्थत्व है, वाक्य अनेकार्थ प्रयोग हो गया वहां लौकिक है, ये हो गया होने पर वाक्य से एकस्य धर्म एकार्थ बोधकम तद अनुपत्य कहते हैं, वाक्य जो है ना वाक्य का एक एक वाक्य का जो धर्म होगा हमारे एकार्थ बोधकत्व, तो उसका धर्म तो एक अर्थ का प्रकाशक होगा, वाक्य एक वाक्य एक एक अर्थ के लिए होता है, तद अनुपत्ति है वो हो नहीं सकता, उभय होना संभव नहीं। ये तो लौकिक क्रिया लिया तुमने, कुल्या प्रणन आदि क्रिया को लेकर बोला, क्योंकि वाक्य का धर्म जो होता है एक वाक्य एक ही अर्थ को विषय करता है, ये होना चाहिए था। आगे भाष्य में कहते हैं न तो एक वाक्यगत अर्थस्य, जो एक वाक्य में आया हुआ विषय होगा, एक वाक्य है एक वाक्य में आया हुआ जो विषय होगा उसका प्रवृत्ति निवृत्ति साधन तुम अभवत तुम न सके रहे है, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के साधन नहीं जाना जा सकता, एक वाक्य में आया हुआ जो विषय होगा उसको प्रवृत्ति के लिए भी है निवृत्ति के लिए भी है ऐसा नहीं जाना जा सकता। न तो एक वाक्य का अर्थस्य, जो एक वाक्य में आया हुआ अर्थस्य, अर्थस्य माने आज की टिप्पणी में कहा कर्म, हाँ अर्थ माने कर्म, एक वाक्य में आया हुआ कर्म है वह प्रवृत्ति का भी प्रयोजक हो निवृत्ति का भी प्रयोजक हो ऐसा जाना नहीं जा सकता। कुल्या प्रणयन आलोकाद अर्थ से प्रत्यक्ष सत्तादश, हाँ भक्ति प्रबंध कहे हमने दृष्टांत दिया है, जैसे नहर लाया जाता है अनेक अर्थ के लिए हो जाता है, प्रकाश जलाया जाता है अनेक अर्थ से होता है, एक वाक्य का एक ही अर्थ क्या अनेक अर्थ हो जाता है, तो कहते वो प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध है ये, इसलिए दृष्टांत ही बनेगा उसके लिए, वैदिक के लिए ये दृष्टांत नहीं बन सकता। ठीक है, कुल्या प्रणयन आलोक आरो कुल्य मान नहर का प्रणन करना अथवा आलोक जलाना दीपक जलाना आदि अर्थ से प्रत्यक्ष, उसका अर्थ प्रत्यक्ष है, विषय प्रत्यक्ष है, इसलिए अदोष वहां दोष नहीं आता। किंतु वैदिक वाक्यों का जो अर्थ होता है प्रत्यक्ष नहीं है, वो शास्त्र से जानने योग्य अर्थ होता है, तो अब एक वाक्य का अनेक अर्थ करने पर दोष आएगा वहां, अदोष नई दृष्टि अनुपन्नम नाम इति आवत, जो देखा जाता है वहां पर नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, टिप्पणीकार बोल रहे हैं, सामने है नहर लाया जाता है दो हो जाता है तो वहां पर ननुदत नहीं कर सकते, किंतु वैदिक वाक्य में ऐसा नहीं कर सकते, जो अप्रत्यक्ष है विषय प्रत्यक्ष नहीं है वहां वैदिक वाक्य में। ठीक है, नई दृष्टि अनुपन्नम नाम इति न्याया युक्ति है, ये जो दृष्ट है सामने है उसमें नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। तथा च विषमो अयम दृष्टांत, ये तुमने जो दृष्टांत दिया कुल्या प्रणयन और आलोक का दृष्टांत दिया, ये विषम दृष्टांत है, समान नहीं, ये सिद्धांत ने कहा। ठीक है, देखिए मोक्षार्थत्वम भी कर्मकांडम संसारार्थम भवती स दृष्टांत, भारतीय प्रबुद्धि वर्त कहा था कर्मकांड जो है मोक्ष के लिए यद्यपि फिर भी संसार के लिए होता है, मुख्य लक्ष्य तो मोक्ष है किंतु कर्मकांड संसार के लिए होता है कर्मकांड, ये भक्त प्रपंच का कहना है। ठीक है, मोक्षार्थम अभी कर्मकांडम, कर्मकांडम मोक्षार्थम अभी मोक्ष के लिए होते हुए भी संसारार्थम भवति संसार के लिए होता है, सदृष्ट दृष्टांत के सहित कहते हो क्या है यथा का यथा च रूप दर्शनार्थ आलोके सर्व तत्रस्थ प्रकाश देव, जैसे रूप देखने के आलोक जलाया, आलोक जलाने पर प्रकाश जलाने पर उस स्थान पर जितने वस्तुओं के सब प्रकाश कर देता है, इसी प्रकार वैदिक कर्म उपासना के जो किया जाता है किसके लिए मोक्ष के लिए करने पर हमारे संसार भी हो जाता है उसमें दोनों को प्रकाश करेगा। ये कहा ठीक है, हमें कहते हैं प्रमाण भावे न परिणति सिद्धांति, उसमें प्रमाण नहीं मिलता, अनेक एक एक वैदिक वाक्य अनेक अर्थ मोक्ष भी देता हो और संसार भी देता हो, इसमें प्रमाण नहीं होता, खंडन करते न कहा न प्रमाण अनुपत्य बोल दिया, प्रमाण से सिद्ध नहीं होता बात, तदेव विनति प्रमाण से सिद्ध नहीं होता उसी को कहा सिद्धांत ने स्पष्टीकरण किया। अद्वैतार्थे वैदिकानां कर्मणां विद्याशयितानां, माने वैदिक कर्म जो उपासना सहित वैदिक कर्म है अद्वैत के लिए यदि मानते हो अद्वैतार्थ होने पर अन्य से अनुष्पादित अन्य क्या संसार बाद में कर्म जो है बंधन बाद में निष्पन्न होना है, विधि वाक्य सुनने के बाद में इष्ट साधना अधिज्ञान होगा, इष्ट साधना अधिज्ञान के बाद में कर्म आदि होंगे, वो कर्म प्रमाण अनुपत्ति उस स्थिति में हो नहीं सकता, यदि अद्वैत के लिए है तो फिर कर्म होना संभव नहीं वहां, ये बताया। ठीक है, हमें कहते हैं अन्य से मैंने बंध ही दिया वर्ष, अन्य को होना संभव नहीं, मैंने बंध होना संभव नहीं वहां, यदि अद्वैत के लिए है वैदिक कर्म उपासना तो फिर बंधन होना मैंने कर्म होना संभव संसार होना संभव नहीं, बंधस् दस के टिको संसार संसार होना संभव नहीं, यही है अनुपत्ति में अनुपत्ति में सोरे थे नहीं हो सकता बंधन, यदि वैदिक कर्म यदि मोक्ष के लिए है तो फिर संसार नहीं हो सकता, क्योंकि स्पष्टीकरण करते हैं न प्रत्यक्षम न अनुमानम अतएव न आगम, कोई प्रमाण नहीं है प्रत्यक्ष नहीं, इस विषय वैदिक कर्म मोक्ष देता हुआ और संसार भी देता हो इसमें प्रमाण नहीं मिलता, प्रत्यक्ष नहीं है अनुमान भी नहीं है श्रुति भी नहीं है। ठीक है, हमें कहते हैं कर्मश्रुति वाक्य अवान्तर तात्पर्य यथा श्रुति अर्थ गृह्य थे, भक्ति प्रबंध फिर बोलते हैं कर्म पर श्रुति जितने कर्म बताने वाली श्रुति है जितने भी श्रुति है ये श्रुति वाक्य का क्या है अवान्तर तात्पर्य यथाश्रुत अर्थ में संसार में है, किसमें है अवान्तर तात्पर्य जैसा सुना है स्वर्ग है पुत्र है ग्राम है इत्यादि में तात्पर्य अवान्तर तात्पर्य मुख्य नहीं कौन तात्पर्य यही है उनका कहना। कर्म श्रुति वाक्य से जो कर्म पौराणिक श्रुतियां हैं ग्राम काम भेज देता पशु काम भेज देता सूर्य काम भेज देता पुत्र काम भेज देता आदि श्रुतियां हैं ये श्रुति वाक्य का अवान्तर तात्पर्य अवान्तर तात्पर्य यथाश्रुति अर्थ है यथाश्रुत जैसे गांव है पशु है वह है उसका अवान्तर तात्पर्य और निवृत्ति द्वारा मुक्त तो और उसके निवृत्ति के माध्यम से मुक्ति में तात्पर्य महातात्पर्य उसका निवृत्ति द्वारा मुक्त तो महातात्पर्य यदि अंगीकृत संकट है ऐसा स्वीकार करके शंका करता है पूर्वादि भक्ति प्रबंध की शंका है वयम कहा उभयम एक वाक्य ने प्रदर्शित ही, दोनों एक के द्वारा हो जाता है, एक में महातात्पर्य है एक में अभांतर तात्पर्य है। कर्म से ही संसार भी होता है, कर्म से मोक्ष भी होता है। संसार कर्म से संसार होना गौण है और कर्म से मोक्ष होना मुख्य है, दोनों हो जाता है। यहाँ अभांतर तात्पर्य है और वहां मुख्य तात्पर्य है, ये उनका कहना है। ठीक है हम कहते हैं आगे। अच्छा, कुल्या प्रणन आलोक आदिवत इत्यादि कहा था, उसके अर्थ करते हैं। कुल्या मैंने क्या है, कृत्रिमा क्षुद्रा सरिता, छोटे छोटे जो बनाए गए होते हैं कृत्रिम सरित, माने नहर आदि होते हैं, कृत्रिम है वो, स्वाभाविक नहीं है, बनाया गया उनको। कृत्रिमा क्षुद्रा सरिता, छोटे छोटे नदियां हैं, बनाए गए नदियां, छोटे छोटे नदियां, नहर जो बनाई जाती है ऐसे, उसको कहते कुल्या बोलते। क्या बोलते, कुल्या शब्द इसी का नाम है, कुल्या। तासाम प्रणनम, उनको बनाना, ये ले जाना पानी को, ले जाना किसके लिए, साल्य अर्थम, धान के लिए होता है, किसके लिए होता है, धान की सिंचाई के लिए होता है, खेत में सिंचाई करने के लिए होता है, मुख्य मुख्य परिणाम तो वही है उसका, यही है। साल्य अर्थम, साल्य माने धान होता है, साल में एक बार फसल देने का साली धान बोलते हैं उसको, साल्य अर्थम। पानी अर्थम आत्मनी आदि अर्थम, और भी होता है उसका अर्थ, पीने के लिए भी होता है और आत्मन करने के लिए भी होता है, स्नान के लिए भी होगा, कई अर्थ हो जाता है, कहीं अभांतर तात्पर्य है, मुख्य तात्पर्य धान के लिए है। ठीक इसी प्रकार वैदिक कर्म जो होते हैं ना, निवृत्ति के माध्यम से महातात्पर्य अद्वैत में है, सर्वात्म भाव में है, और सामान्य रूप से संसार के लिए अभांतर तात्पर्य संसार देना, कर्म का फल संसार भी है मोक्ष भी है, दोनों है, एक ही कर्म दोनों देता है, ये उनका कहना है। प्रदीप से दूसरा दृष्टांत दिया उन्होंने, प्रदीप जो होता है, दीपक जो होता है, प्रदीप आलोक का तो प्रदीप, प्रासाद शोभनार्थम, घर की शोभा के लिए हो, महल की शोभा के लिए प्रदीप होता है, किंतु कृतो इसके लिए बनाया गया है दीपक को, गमनादि हेतु भी होती है, आने जाने के कारण भी होता है उसका, आने जाने के कारण गौण तात्पर्य है, मुख्य तात्पर्य घर की शोभा के लिए हो। तो जैसे ये दो दो अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, इसी प्रकार कर्म वैदिक कर्म भी दोनों अर्थ में प्रयोग होगा, मोक्ष के लिए होगा संसार के लिए होगा, ये कहना होगा। वृक्ष मूल सिंचन, और दूसरी बात, वृक्ष के जड़ में जो सिंचाई की जाती है उसका वृक्ष मूल सिंचन, अनेक अर्थ, अनेक अर्थ है उसका, मूल का भी सिंचाई होगी, पत्र पुष्प आदि सबके सिंचाई हो जाते हैं, अनेक अर्थ होता है, अनेक अर्थम ग्यारह की टिप्पणी है ना, मूल्य सिक्तम अपी, सिंचाई भी किया गया था मूल में, उद्देश्य जड़ में सिंचाई है, किंतु फल पत्र आदि अर्थम अपी, फल के लिए भी वही जल पहुंच जाता है, पत्र पत्ते के लिए पहुंच जाता है। ठीक इसी प्रकार वैदिक कर्म ऐसा ही है, मोक्ष के लिए होगा निवृत्ति के माध्यम से, प्रवृत्ति के माध्यम से संसार के लिए होगा, ये उनका उनका हाथ है। तो ये दिया मूल्य सिक्तम अपनी फल पत्र आदि अर्थम अपनी भवती यदा अथवा आलवाल सत्व पक्षादि पाना भी होती, तलाव खोदा गया था, आलवाल मैंने तलाव, मनुष्यों के पानी पीने के लिए, पानी भरने के लिए खोदा जाता है, तलाव बनाया जाता है, किंतु पक्षी आदि को पीने के लिए हो जाता है, उद्देश्य पक्षी आदि को पीने पिलाने का उद्देश्य नहीं हुआ, प्राणी मनुष्यों को मैंने घर में लाने के लिए उद्देश्य होता है, वो होता है उसका फल, मनुष्य भी लाता है, पक्षी आदि भी पीने के लिए हो जाता है, यही है। आलवाला सत्य, आलवाला जलाशय जो खोदा जाता है बनाया जाता है, पक्षादि पान आदि होती है, पक्षादि पान के लिए भी होता है, पक्षी आदि पीते हैं उसमें, उसके लिए भी हो जाता है, वह उनको उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य तो मनुष्यों के पानी पीने के लिए था, पक्षी के लिए बोला। इसी प्रकार वैदिक कर्म का उद्देश्य था मुक्ति में, और अवान्तर तात्पर्य है संसार के लिए भी है, दो फल वाला, ये उनका कहना है। माने कर्म से ही मुक्ति है, कर्म से संसार दोनों हो जाता है, ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ये कट्टर मीमांसक है ये बोलने वाले। आगे टीका में कहते हैं, एकस्य वाक्य से यथाश्रुतेन अर्थेन अर्थवत्व संभवती, एक वाक्य का यथाश्रुत अर्थ जो होगा, जैसे ग्राम काम भेजता, पशु काम भेजता आदि वाक्य, गांव फल सुना रहा है, पशु फल सुना रहा है, स्वर्ग फल सुना रहा है, एक वाक्य का यथास्वरूप जैसे सुनाई पड़ा अर्थ है वह विषय है, उसके द्वारा अर्थवान हो गया वाक्य होने पर संभवती माने होने पर, ऐसा होने पर सप्तमिंत है संभवती होने पर ऐसा अर्थ है संभवती नाद्यत्र तात्पर्य कल्पना, उस स्थिति में फिर अन्यत्र तात्पर्य नहीं कल्पना करनी चाहिए। एक वाक्य का जो यथाश्रुत अर्थ है ग्राम को एजे तक यथाश्रुत अर्थ क्या गांव गांव मिलना है, ये उस समय पर अन्यत्र तात्पर्य नहीं लेना चाहिए, कल्पना नहीं करनी चाहिए। कल्पका भाव प्रमाण भाव अन्यत्र कल्पना करने में प्रमाण नहीं मिलता, ग्राम गांव एजे तक कहा हुआ है वो मोक्ष के लिए भी गांव के लिए भी ऐसा कहना नहीं बनता, यथाश्रुत अर्थ ग्राम है वही मिलेगा मोक्ष के लिए नहीं हो सकता, कहा प्रमाण कल्प का भाव आद प्रमाणा भाव बार की टिप्पणी बता दिया प्रमाण में वो न तो त्वदुक्त या रीत्या सिद्धांत की ओर से बोल रहे हैं तुम्हारे कथन के अनुसार भारतीय प्रबंध के कथन के अनुसार न तो त्वदुक्त या रीत्या अनेकार्थ तो लक्षण धर्म जो अनेकार्थ स्वरूप धर्म नहीं होता, वाक्य का धर्म वो नहीं होता अनेकार्थ निकालना, तुम जैसा चाह रहे हो वैदिक कर्म मोक्ष भी देता है संसार भी देता है, मोक्ष में मुख्य तात्पर्य है संसार में अवान्तर तात्पर्य है ऐसे बोलते हो नहीं सकता, वाक्य का धर्म नहीं हो वाक्य से एक से न उपपत्ति थे ऐसा धर्म वाक्य एक वाक्य का हो नहीं सकता, दो दो धर्म हो नहीं सकता, दो दो अर्थ हो नहीं सकता। कहा तेरह की टिप्पणी कहते हैं अनेक अर्थ जनकत्वाख्यो धर्म माने धर्म कौन अनेक अर्थ सिद्ध पैदा करने वाला धर्म नहीं हो सकता एक वाक्य का, ठीक है अनेकार्थ लक्षण हो धर्म जो अनेक अर्थ जो धर्म है वाक्य से एक ऐसे न उपद्यते एक वाक्य का होना संभव नहीं है, क्यों अर्थैकत्व एकम वाक्यम इति न्यायाद परिधे मीमांसा सूत्र है अर्थैकत्व एकम वाक्यम साकांक्षम चेत विभागे स्यात इत्यादि आया है, एक अर्थ एक वाक्य का एक ही अर्थ होता है अनेक अर्थ नहीं होता, जैसे ग्राम गांव में वाक्य का एक ही अर्थ होगा क्या गांव होगा एक ही विषय होगा न कि मोक्ष के लिए नहीं हो सकता, अर्थैकत्व एकस्य वाक्य से ही है अर्थैकत्वात् एकम वाक्य एक एक विषय होने के कारण एक वाक्य माना जाता होगा, और साकांक्षा तो विभाग से यदि विभक्त है अनेक है यदि परस्पर आकांक्षा होती तो एक वाक्य माना जाएगा, इस वाक्य का उस वाक्य के साथ में आकांक्षा हो तब तो एक वाक्य माना जाएगा, भिन्न वाक्य माना जाएगा उस स्थिति में आकांक्षा यदि नहीं है, जहां एक अर्थ में भिन्न भिन्न अर्थ हो रहे हैं उस स्थिति में यदि परस्पर वाक्यों में आकांक्षा हो तब तो एक वाक्य माना जाएगा, यदि आकांक्षा नहीं है परस्पर उस स्थिति में एक वाक्य नहीं माना जाता, तो मीमांसा का सूत्र है चौदह की टिप्पणी दिया अर्थैकत्वाद एकम वाक्यम साकांक्षम चेत विभागे स्यात् जैमिनी सूत्र है, एक वाक्य का एक ही अर्थ होता है यदि विभाग है वाक्य अनेक बने हैं उस स्थिति में यदि आकांक्षा है परस्पर उस स्थिति में उसके एक वाक्य माना जाएगा, ये निराकांक्षा है तो एक वाक्य नहीं माना जाएगा, अर्थ इसकी टीका भी है इसका एक वाक्यत्व अर्थैक्य प्रयुक्त तत्वाद एक वाक्य में एक अर्थ कई विषय होता है वो एक ही अर्थ को प्रेरणा देने वाला था एक वाक्य ग्राम काम एक तक कहा तो गांव ही उसका विषय होगा क्या होगा फिर वह मोक्ष नहीं होगा एक वाक्य एक ही होता है ये बोलते ही है अनेकार्थत्व वाक्य भेदापत्ति अनेकार्थ मानेंगे एक वाक्य का वाक्य भेद करना पड़ेगा ये भी कहना वो भी कहना एक ही वाक्य से उसको भी लेना उस स्थिति में अर्थभेद मानना पड़ेगा वाक्य भेद मानना पड़ेगा विस्तार से यदि इस सूत्र को विस्तार से देखना हो तो टिप्पणीकार कहते हैं हमने 511 पृष्ठ स्पष्ट करके रख दिया है, हाँ अभी तो हम 709वां पृष्ठ में है प्रथम खंड में था वहां पर इस वाक्य का मैंने ये सूत्र का अर्थ पूरा लिख दिया है वहां जो मीमांसा सूत्र है अर्थैकत्वाद एकम वाक्यम साकांक्ष चेत विभागे स्यात् इसका पूरा अर्थ वहां श्रुतियां दे करके पूरा किया ये बोलते हैं टिप्पणी का इस तरह तो 511 पृष्ठ टिप्पणी तो द्रष्टव्य वहां टिप्पणी से देखना वहां टिप्पणी देखना बोल दिया आगे टीका में कहते हैं तन्नैवम कहा नहीं ऐसा कहना ठीक नहीं है माने एक वाक्य का दो दो अर्थ लिया नहीं जा सकता मोक्ष भी हो संसार भी हो नहीं सकता वाक्य धर्म अनुपत्ति बोल दिया वो वाक्य धर्म नहीं हो सकता वो टीका में कहते हैं वाक्य से अनेकार्थत्व भावे भी तदर्थ से कर्मो बंद मोक्षाख्य अनेकार्थत्व स्यात् इति आशंका मीमांसा की ओर से फिर शंका आ गई भारतीय प्रबंध की ओर से वाक्य अनेक अर्थक नहीं होता, वाक्य में नहीं होता, किंतु उसके अर्थ में अनेक हो जाएगा। वाक्य न होने पर उसका विषय होगा वो अनेक हो जाएगा। वाक्य से अनेक अर्थत्व अभाव, वाक्य में अनेक अर्थ हो नहीं सकता, क्यों वो सूत्र का विरोध आएगा अनेक अर्थ मानने पर। जो अर्थिकत्वाद एकम वाक्य में साकांक्ष है विभाग से आते इसका विरोध आएगा, इसलिए वाक्य से अनेक अर्थत्व अभाव, क्योंकि तदर्थ से वाक्य का जो अर्थ होगा विषय होगा वहां तो हो जाएगा ना, उसका अर्थ है कर्म, तो क्या है कर्म, उसका विषय है तो वाक्य का। तदर्थ से कर्म बंध मोक्षाख्य अनेक अर्थ, तो बंधन भी हो मोक्ष भी हो अनेक अर्थ हो कर्म का, अनेक विषय हो, वाक्य का विषय न होने पर भी उसका अर्थ जो कर्म होगा वो कर्म का अनेक अर्थ हो जाएगा, बंध भी मोक्ष भी, ये शंका है पूर्वादि की। पंद्रह की टिप्पणी का वाक्यार्थस्य तदर्थ में वाक्य का जो अर्थ है कर्म, वो कर्म का अनेक अर्थ होगा, वाक्य का अर्थ अनेक न होने पर भी कर्म उसका जो अर्थ होगा विषय होगा उसका अनेक अर्थ होगा, ये शंका आ गई। तो उत्तर दिया, उत्तर दिया न च कहा, न च एक वाक्य गतस्य अर्थस्य, एक वाक्य में आया हुआ जो विषय होगा, जैसे ग्राम काम हो ये तुम्हें आया हुआ क्या है ग्राम है, ग्राम है एक, न तो एक वाक्य गतस्य अर्थस्य, एक वाक्य में आया हुआ जो विषय होगा उसका प्रवृत्ति निवृत्ति साधनत्व अवगंतु न सके, वो कर्म प्रवृत्ति और निवृत्ति का कारण दोनों नहीं जाना जा सकता। एक वाक्य में आया हुआ जो ग्राम काम हो एजेता में एजेता आया हुआ है, ये जो क्रिया है कर्म है, यह प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का साधन होगा, मोक्ष निवृत्ति और संसार जो कर्म जो है वो प्रवृत्ति, ये दोनों हो नहीं सकता। ठीक है, हम कहते हैं परोक्तम दृष्टांत बिगड़ते हैं पूर्वादि का, एक एक वाक्य में दो अर्थ हो जाता है, कैसा होता है जैसे कुल्या प्रणयन आलोकारो अर्थ से प्रतिक्रिय, दो दृष्टांत दिया था, जैसे नहर खोदा जाता है लक्ष्य होता है धान की सिंचाई के लिए, किंतु वहां स्नान होता है पान होता है, ये भी होता अनेक अर्थ हो जाता है एक वाक्य में भी, एक एक में भी ऐसा हो जाता है। और दूसरा आलोक प्रकाश जलाया जाता है घर की शोभा के लिए, मुख्य लक्ष्य वही है, किंतु आवागमन के काम भी आ जाता है इत्यादि है। तो ये दृष्टांत दिया, उसको दृष्टांत का विघटन करते हैं सिद्धांत, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है ये, और वो वैदिक प्रमाण को लेकर के बोलना चाहते हैं मोक्ष और संसार, प्रत्यक्ष प्रमाण से वैदिक प्रमाण को घटा नहीं सकते, ये कहा। कुल्या प्रणन आलोकारो अर्थ से प्रत्यक्षत्वाद अवसर, और विषय प्रत्यक्ष है इसे दोष नहीं वहां, किंतु ये मीमांसा सूत्र किसके लिए बनाया गया, अर्थिकत्वाद एकम वाक्यम साकांक्षा व्याघ से आदि, किसके वैदिक के लिए बनाया है। ठीक है, हम कहते हैं परोक्तम दृष्टांत बिगड़े, दूसरे पूर्वाद ने जो दृष्टांत दिया था ना एक वाक्य का भी अनेक अर्थ होता है, तो उसके लिए दृष्टांत का विघटन करते हैं सिद्धांत। कुल्या प्रणन आलोकारो अर्थस्य प्रत्यक्ष, अर्थ प्रत्यक्ष है विषय प्रत्यक्ष है इसलिए दोष नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है, और जो श्रुति है प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय के नहीं बदलती। ठीक है, मैं आगे विद्यांत अविद्यांत इत्यादि मंत्रा समुच्चय परा दृष्टा, फिर आ गई है ईशावास्य उपनिषद के जो नवम मंत्र है ना, नहीं हाँ, विद्यांत अविद्यांत यस्ते दुर्दो भयम सह अविद्या मृत्यु तृत्वा विद्या मृत्यु पश्य, दोनों साथ करने से दोनों फल मिला है वहां, अविद्या मृत्यु तृत्वा अविद्या के द्वारा मृत्यु, स्वाभाविक कर्म को छोड़ करके वैदिक कर्म करेगा तो स्वाभाविक कर्म के लिए स्थान नहीं मिलेगा, अविद्या मृत्यु तृत्वा, अविद्या माने कर्म है वो वैदिक कर्म, उसके द्वारा मृत्यु क्या है स्वाभाविक कर्म, दिन भर जब करता बैठेगा तो किस अन्य कर्म करने को मिलेगा नहीं मिलता, स्वाभाविक कर्म को जीतने के लिए वैदिक कर्म है। अविद्या मृत्यु तृत्वा विद्या माने ज्ञान है ना, ये बोलना चाहते हैं वो अमृतम अश्मि के मोक्ष की प्राप्त करता है, तो कर्म और ज्ञान दोनों समुच्चय बताया है ना वहां ईशावास्य मन से नवम मंत्र में, नव दशम मंत्र में, एकादश मंत्र में ये विद्यांश अविद्यांश इष्टद्वयम सह अविद्यामृतम तीर्थवा विद्यामृतम अश्मिता, ऐसा आया अविद्या से मृत्यु माने स्वाभाविक कर्म, जो प्राकृतिक भाव से होने वाला कर्म स्वाभाविक कर्म मृत्यु है वो, उसको विद्या के अविद्या माने कर्म के द्वारा वैदिक कर्म के द्वारा उसको जीत करके और विद्या ज्ञान से मोक्ष प्राप्त करता है, ऐसा आया है। तो दोनों हो जाता है ना एक साथ करने पर भी, तो हो जाता है दोनों मिल जाता है, मोक्ष भी मिलता है और संसार भी हो गया, मृत्यु को जीतना संसार हो गया, ये उनकी शंका है। विद्यांश अविद्यांश इत्यादि मंत्र इत्यादि ईशावास्य उपनिषद के मंत्र है ये है। समुच्चय परादृष्टा, समुच्चय परक है माने उपासना और ज्ञान, ये कर्म और ज्ञान समुच्चय परक है मंत्र, तो बद्ध पर्व दिखाते हैं। यद्यपि सिद्धांत वहां उपासना और कर्म की समुचय हुआ, ज्ञान और कर्म का तो विरोध है, कर्म होता है देहात्मा भाव देहाभिमान पूर्वक और ज्ञान होगा देहाभिमान को हटा करके, विरोधी है, समुचय होना संभव नहीं है। क्रम समुचय माना हुआ है उपासना और कर्म के द्वारा, जब अंतकर्म शुद्ध होगा तो वेदांत वाक्य सुनेगा, सुनने पर वो अहम ब्रह्मास्मि बैठेगा, ज्ञान बैठेगा पूर्वक, मैंने क्रम समुचय के बारे में चर्चा, किंतु वो समुचय मानना चाहते हैं। ठीक है, विद्यांश अविद्यांश इत्यादि मंत्र समुच्चय पर आदृष्टा, ये भरत प्रपंच वर्ष कहते हैं समुच्चय पर है दोनों। समुच्चय से कर्मकांड से निवृत्ति द्वारा मोक्षार्थत्वम, समुच्चय क्या कर्मकांड जो है ना निवृत्ति के द्वारा मोक्ष के लिए होता है कर्मकांड, ये अर्थ है उसका। अश्विन अर्थ सिद्ध थी, इस विषय में सिद्ध होता है कर्मकांड निवृत्ति के द्वारा मोक्ष के लिए होता है इसे, और प्रवृत्ति के द्वारा संसार के लिए होता है, यह सिद्ध होता है अर्थ। ग्यारह गिट बने ना इतना कौन है कहते ग्रहाति ग्रह प्रतिपादिका प्रकृता श्रुति है श्रुति, इसके लिए सिद्ध होगी, इसी विषय में सिद्ध होगी, आगे जो आने वाली श्रुति है इसी में होगी, निवृत्ति के द्वारा मोक्ष के लिए हटाने के लिए। यद्यपि इत्यादि कहा तुम्हें समय हो गया है, नहीं रखते फिर कर गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।